Inselmilkom l-studio sa' Campus FM nil-għakom għal program miħor fil-sensila il-ġraja wara l-kelma fl-imkien miħaj Selim Buħanġar u il-missidan residenti ta' din il-sensila Professor Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu dwar il-familja tal-amara u il-suġġett verament kien interessanti u ddeċidejna li nkomplu fuq dan il-suġġett anki fil-program tal-lum. U ħanibdow il-program il-lum billi forsi naraw l-injam illi minnu issir l-amara għanna diversi tipi ta' njam għanna diversi termini li nużaw għal injam differenti u forsi l-lum ta' minnu tħluftit fijom u koll. Sawa, u l-ewwel ħaġa nistgħu ngħidu hija illi bħala terminu injama aħna għandna sinonimi tagħha, għandna għawda, sewa ġifieri tista' tintuża bħala njam, għandna tavla fallakka, għandna linju, interessanti anke jintuża dak terminu linju, mbagħad għandna ħatba wkoll, temna mbagħad wieħed jista' jibqa' sejjer wkoll jispeċifika. Però ħalli naraw daqsxejn għal dak illi semmejt inti silejn injam li jinħadem sewa. U l-ewwel kelma li nistgħu nippreżentaw, qed nippreżentuhom b'mod alfabetiku hawnhekk, ġifieri meta aħna ngħidu l-ewwel kelma iktar bħala lista f'alfabet huwa Lebanu li huwa injam iswed. U mbagħad għandna l-fagu li huwa injam ibes, il-fraxnu injam ċar u ta' saħħa. Dawn huma termini li il-mostra dwexxi kienu jużawhom mod regolari. Però sa nitkellmu wkoll anke fuq il-bidla ta' żmien. Għandna il-fuljetta li hija injam maqtugħ folji irqaq għal kisi tal-amara. Għandna il-ballut, ġieli wkoll tingħad bħala injam tal-ballut. Naturalment dan ikun injam maqtuħ mill-balluta, mis-siġra il-balluta, injam ta' ċirasa, wkoll maqtuħ mis-siġra ta' ċirasa, injam ta' ċrieki, injam minnu nnifsu ddizzinjat biċrieki li juru wkoll il-vina tal-zokk, sewa, injam tal-ġews, mis-siġar tal-ġews, injam tal-qastan, ġifieri injam tas-siġar tal-qastan, ġifieri meta aħna ngħidu injam tal-qastan kull darba rridu f'moħħna inżommu li hemm is-siġra tal-qastan. Mbagħad hawn l-injam tal-abjad li huwa komuni ħafna u tal-lewn bajdani. Injam tal-aħmar, l-injam tal-abjad ġieli wkoll kienu jsejħulu l-injam tal-kaxxi, għax kienu l-kaxxi komuni. U xejdulu, x'aktarx li kienu jintużaw biex jinkisru anke għall-ħruq. Injam tal-aħmar, injam ibes bil-vini ħomor, injam tal-larenġ, jiġifieri tas-siġar tal-larenġ, injam tal-lumi, mis-siġar tal-lumi, injam taż-żebbuġ, injam mis-siġar taż-żebbuġ. U mbagħad għandna l-kewba, injam ibes uskur li jinħadem f'amara ma' stizza. U mbagħad hemm il-kewba tal-Honduras, dina tip ta' kewba li kellha il-lewn tagħha daqsxejn ċar u mbagħad kien jiskura u tiġi mill-Honduras, għalhekk hija tal-Honduras. U għandna wkoll terminu li jinżamm bil-Latin l-enjum vite, injam rari li jiġbaħ l-injam ta' z-zebbuċ. Wad. Mbagħad hemm it-triplaj. Sewa, injam irqiq ma'mul mill-folji. Dawn huma l-komuni biex ngħidu hekk. Però jekk immorru għand mastru daxxa u ngħidulu għamilli pereżempju kċina tal-qastan pereżempju, ħaj jifhimna dan, għaliex aħna ħafna drabi llum il-ġurnata dawn it-termini nafuhom biss bl-Ingliż. Allura ħa nagħmluhom Ingliż u Malti. Mela naraw dak li huma komuni sewa. Issa sonħodhom kif jiġu, mhux jiġifieri alfabetikament. Pereżempju l-kawba sadina noqgħdu attenti. Il-kelma tinkiteb kawba, K-A-W-B-A, kawba. ħafna drabi ħna nejdula kewba. Kewba. Għalix titħallat ma l-kelma stilla. Pero l-kelma stilla kewba tinkiteb motiħor. Motiħor. Għandek il-ke sikta bejn il-we u l-bemek biex nuqdu attenti. Dik il-ke sikta mbatt tuħroċ fil-plural meta ngħidu kwiekeb. Alright. Pero hawnhekk qed nitkellmu fuq kawba, K-A-W-B-A, bl-Ingliż, mahogany, forsi iktar ikunu jafuhom hekk bħala mahogany, fejn jien semmejt linjam tal-abjad, jew nkella linjam tal-kaxxi, dak huwa il-white deal, deal D-E-A-L, linjam l-aħmar huwa ir-red deal, alright, dik hemmhekk m'hemmx problema. Semmejna linjam tal-ballut. Issa dan ġieli wkoll bil-Malti isejħulu ruvlu. Wkoll. Dan huwa l-oak. Il-ballut. L-oak. Il-fraxnu huwa ash. Tas-siġra tal-ash. Għandna dina forsi ma semmejtiex injam tal-bux li huwa boxwood bil-Ingliż. Ġews huwa l-walnut, dina forsi ħafifa. Oħra li ma semmejniex fil-lista hija l-injam ta' l-ilċi li huwa ilex bl-Ingliż. L-arżnu li ġieli wkoll kien jissejjaħ injam tal-punent huwa l-pine. Mela arżnu huwa pine, l-lum iktar tisma' pine milli tisma' arżnu, kważi kważi arżnu m'għadekx tisma'ħa. Eħe, inti l-eżempju li tajt huwa njam tal-qastan, dak huwa ċ-chestnut, sewa. Insibu wkoll tip ta' injam ieħor ma semmejniex fil-lista lanqas injam tas-sebuka, tas-sebuqa, li huwa l-woodbine, injam taż-żnuber, li huwa il-fer, mill-fer tree, all right? Il-fagu huwa beechwood, mbagħad. Dawna huma naturalment taż-żebbuċ huwa olive, all right? Tal-larinċ huwa orange tree, etc. Dawna jiġu jittieħdu mis-siġar. Issa aħna xin is-sitwazzjoni? Aħna hawnhekk dħalna fil-qasam tal-bilingwiżmu. Aħna konna tkellimna fil-modi fuq il-bilingwiżmu f'Malta. Huwa fenomenu li rridu naċċettaħ. Pereżempju, jekk inti sa torna amara, faċli tajlu l-amara rrida tal-pajn. Aktar u aktar meta llum il-ġurnata qed tiġi ordnata amara minn barra, ġifri jisu awtomatikament it-terminu ħadd mura leh bl-Ingliż inti. Issa il-qada tagħna però dak it-terminu mbagħad għalkemm aħna qed nisselfuh mill-Ingliż isir tagħna. Pereżempju jekk jien ngħid għandi l-kċina tal-pajn, dik hija sentenza Maltija. Mhux ngħid illi biċċa minnha hija Angliża, għaliex allura hekk se ngħid hekk, allura anke kċina rrid ngħid li dik hija Taljana. Qed tifhimni ġifieri dak li aħna nimpurtaw bil-kliem dak isir Malti mbagħad. Tantu hekk li f'ċerti ċirkustanzi aħna intuhom grammatika wkoll Maltija. Pereżempju l-kelma pine kull ma tagħmel tieħu tieħu artiklu tal-pajn. Jekk ikun per eżempju xi kelma nipprova naħseb bħal red deal. Mifluk ma tgħidlu tal-aħmar, alright? Inti tgħid dak biċċa amara tar-red deal. L-artiklu assimila hemmhekk. F'dak is-sens qed ngħid li issir tagħna. Imma ma nistgħux nevitawh da. Issa. Min dan minn dat tip ta' njam, naturalment toħroġ l-amara, waħna s-suġġett tagħna li qed inkomplu Malta l-ġimgħa l-oħra huwa l-amara. U issa forsi anka naraw daqsxejn x'tip ta' imwejjed, imbnew, sewwa jew jistgħu jinbnew. ma li interessana huwa il-terminoloġija li għandna aħna f'pajjiżna sewwa. U bħala imwejjed insibu diversi tipi, per eżempju għandna il-kelma mejda mela toqgħod għall-ħafna. Sewwa, per eżempju għandna mejda kantuniera, dina tkun mejda għall-rokna, mejda tal-lampa, mejda li fuqha kienet toqgħod biss il-lampa. Tad-dar tinsiex li hawnhekk aħna timmurru lura għal żmien mhux biss ta' meta ma kienx hemm elettriku, anka meta l-elettriku kien fil-bidu, alright? Għandna mejda tal-ħajt, dina kienet titpoġġa mal-ħajt. Mejda tal-lob, mejda li fuqha jilagħbu l-karti jew lob ieħor, dina għadek tuża wkoll aw min għadu juża. Mejda tal-biskuttin. Ġifieri mejda tan-nofs ta' salott. Interessanti kienu jgħidu. Il-coffee table din ġifieri. Ekku, eħe. U mbagħad għandna il-mejda tal-abjad, mejda maħduma mill-injam komuni. Dina ħafna drabi kienet tkun mejda li s-servi għal kollox. Tqatta fuqha biex taħdem fuqha għalhekk kienet tkun tal-abjad sewwa. U maħduma mill-injam kif ngħidu hemmhekk komuni. Mejda tambur, mejda bil-witch-tont u l-kxaxen mad-dawra. Mbagħad għandna mejda tan-nofs, ġifieri mejda li ġeneralment titqiegħed f'nofs ta' kamra. Mejda teleskopika, mejda tal-ikel li tikber u tiċkien, tinfetaħ, u dik hija interessanti. Għal meta l-lum ngħidu extendable. Eżatt. Ma kienet tinħadem ukoll anke l-mastru daxxa. Il-mastru daxxa Malti kien jaħdima bis-sena wkoll. Kienet tiġi sabiħa wkoll ħafna. Kien ikollu anke parti minnha li tkun tista' tintrefa wkoll. Issa hemm mbagħad il-lavaman. Issa dana mhux bit-terminu mejda. U il-lavaman kien għamla ta' mejda. Biċċamara tal-kamra tas-sodda nfassla bħal mejda għal buqar u friskatur. Il-tavolin, jew kella tavolina, għax hawn min jew jgħidlu tavolin u hawn min jgħidla tavolina, dina mejda ċkejkna bil-witch-tont. Is-sotto spekkjo, mejda ta' mal-ħajt b'mera fuqha. It-twaletta, mejda bil-mera bil-witch tal-irħam li tinsab fil-kamra tas-sodda. L-lum naturalment it-twaletta mhux bil-forsi kollha mejda tal-irħam. U mbagħad insibu terminu li huwa bl-Ingliż, però huwa antik. Din hija il-D, il-capital D, bħala ittra D-end table, jiġifieri mejda stil Ingliż fejn l-irjus jinħadmu f'xaħta ta' D. L-irjus tal-mejda ġifieri, ikunu forma ta' di. Ġifieri, dawna għalhekk kienet tissejjaħ di, capital D, and table, mejda li t-trufijiet, jew kella l-irjus, għax dawna ras il-mejda inti għandek sewwa, ġifieri hawn kienet tkun forma ta' di. Ġifieri hawnhekk issna qed naraw minn kelma tant ġenerali bħalma hija mejda. Kemm għandha varjazzjonijiet skont il-lokazzjoni fejn titpoġġa u anke skont f'liema kamra. Ekku. Insibuha. U tinsix għandek ukoll mbagħad qed inħalluhom barra aħna il-mejda tal-ikel sewwa li kienet differenti mill-mejda tal-kċina. Sewwa. U anke l-mejda tal-ikel. Kien ikollhom mhux kulħadd naturalment, ma kien hemm żewġ tipi. Mejda tal-pranzu kienet tkun daqsxejn iktar rikka. Sewa mejda tal-ikel. Mejda tal-ikel hija ta' kuljum, però naturalment ħafna mill-familji kien ikollhom waħda, mhux kien ikollhom tnejn. Sewa. Niġu issa għal partijiet tal-amara. Issa. Per eżempju, għanna il-kelma battent. Battent hija strixxa tal-injam biex il-ħġieġa tistrieħ fuqha. Il-partijiet hawnhekk sa nidħlu fil-lingwa teknika tal-Mastru Daxxa biex niftehmu. Sewwa ma aħna dejjem qegħdin mal-familja tal-Amara. Għandna bordura, jiġifieri il-fuq ta' biċċa Amara, għandna ċanfrinat fejn il-kantuniera ta' biċċa Amara tkun imtajra. Hemm iċ-ċappetta mbagħad sewwa li hija biċċtejn ħadit li jżommu l-bieb f'postu, però hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq l-Amara, allura ċ-ċappetta hija tal-bieba, alright? Ċelu, il-biċċa ta' fuq ta' sodda jew ta' xi Amara anka fil-knejjes. Interessant il-kelma fardal li hija parti dekorattiva li tinstab jew taħt il-wiċċ jew innaħa tisfel ta' biċċa Amara. Isa apposta biex il-ħmiċ ma jidħolx ħafna taħt, iż-żomm hemmhekk. Għandek fettieħa b'ċejjeċ ta' injam li jsaħħu l-isfel ta' mwejjet u siġġijiet. M'għandna l-finestrun, loġġ ta' bieb. Insibu wkoll il-kelma ġewna hawnhekk, parti minn biċċa Amara li toħroġ il-barra, il-ġewnaħ. Naturalment hawnhekk qed nidħlu f'majjar differenti, Il-gwarniċ li huwa il-bordura tal-injam ta' kwadru. U mbagħad għandna xi termini li huma termini barranin però ntużaw fil-Malti, per eżempju għandna astragal li huwa battent maħdum fuq il-bibien tal-vetrini. U mbagħad għandna baguette. Illum il-ġurnata tieklu il-baguette. Imma il-baguette kien strixxa tal-injam li tista' tgħid dejjem tkun indurata u li tinstab fil-parti ta' ġewwa ta' gwarniċ. U mbagħad hemm il-break front, parti minn biċċa Amara fejn in-nofs joħroġ il-barra. Iktar bħala partijiet tal-Amara. Naturalment hawnhekk m'aħniex qed inġibu kollox, imma qed nagħmlu dawk li jidrilna li huma interessanti għall-programm. Għandna gwarniċun, issa aħna diġà għamilna gwarniċ bħala bordura tal-injam ta' kwadru, allura gwarniċun sa jiġi ikbar minnu huwa ċ-ċelu ta' biċċa Amara. Il-kelma ingastat hija kelma li tintuża fil-karpenterija ukoll, sewwa bħala materjal imdaħħal l-aktar fis-saqajn tal-imwejjed. Però illum il-ġurnata l-kelma ingastat tfisser imdaħħal ġo fih. Jista' jkun jiġifieri mhux tal-imwejjed biss. It-trapuntat, il-maqat jew id-dar miksi bid-drab. Manilja. Dan kien manku tal-ħadit jew injam biex jinġibet il-kexxun. Jiġifieri il-pum? Il-pum jew il-ħendil skont xogħol. Ma interessanti għax tal-ħadit il-manilja. Sewa, għandna l-panew, kelma li l-lum għadha wkoll tintuża, sewa għalkemm il-panew li għandna il-panew tfisser il-parti tan-nofs ta' bieba jew kexxun, imma ġieli wkoll panew tfisser panel, illum jgħidu law kol bħala panel, sewa. Il-parke, sewa dan huwa xogħol li kulħadd jaf x'inhu, xogħol tal-intarsjar li jixbaħ il-parke tal-art fl-injam. Pavaljun, il-biċċa ta' fuq ta' portiera. Kien hemm ukoll il-pedestal fejn tidħol l-amara ta' statwa, il-qiegħ, il-bażi li fuq tpoġġa l-istatwa. Tinsiex li il-Mastru Daxxa kien jaħdem mhux għad-dar biss, ma anka għal-knejjes b'mod partikolari għaliex il-knejjes kienu parti importanti mis-soċjetà naturalment. Però anka kien jaħdem għal-ħwienet ukoll. Sewa, ġifieri sansibu wkoll affarijiet li japplikaw ukoll għal-ħwienet. Il-pediment kien il-gwarniċ li żejjem biċċa Amara għolja jew kellha xi arloġġ. Insibu wkoll il-portiku, id-dawra dekorattiva mal-bib. Il-portiku tinsiex kien għamla ta' frame, apposta, mhux l-lum forsi ħaditlu postu x-xambrella wkoll. il-pum diġa semmejna li kelma wkoll użata bħala parti mill-amara. Insibu meta tkellimna fuq l-imwejjed imisna semmejna il-kelma saber leg. Is-saber leg hija sieq b'xeħta ta' xabla aw ċerti imwejjed li kienu jagħmluhom is-saqajn mhux dritti, imma kien ikollhom anka xi skultura kienet interessanti. U hawnhekk insibu dan it-terminu bħala saber leg, jiġifieri sieq għal biċċa amara mhux mejda biss, ma l-iktar għall-imwejjed famla ta' xabla. Mbagħad la qed nitkellmu fuq is-saqajn, għanna, mela dawna issa ġejjin saqajn għalla majjar. Saqajn ċatti, ġifieri kienu jkunu tondi u ċatti bil-fors, għax inkella toqgħod tiġrilek sewwa, fil-qiegħ ċatta. Saqajn gabriol, ġifieri saqajn maħdumin għan niżla u jidħlu għat-tont. Saqajn romblu, saqajn maħdumin bit-torn, kienu jkunu għamla ta' romblu hekk. U jitpoġġew l-amara titpoġġa fuqha. Mbagħad għandna saqajn skanalati, jiġifieri saqajn kwadri li jinżlu għax-xejn, saqajn tal-irkiekel, saqajn maħdumin bit-torn xeħta tal-irkiekel, saqajn xabla diġa semmejniha. Kien ikun hemm is-sieq boċċa, kienet tkun forma ta' boċċa. Sieq pedestal, din kienet tkun kwadra, sieq tal-jun, ġviri sieq fejn ix-xifer jispiċċa forma ta' sieq tal-jun, dawna kienu komuni ħafna tal-jun, komuni fis-sens għax kienu jħobbuha dil-għamla ta' sieq. Sieq tonda, li kienet sieq maħduma fit-tont, però kemm differenti mis-sieq boċċa. Mbagħad jekk aħna nerħu s-saqajn issa. Sawa, għanna s-soffit, dan għassa kulħadd draħ illum il-ġurnata, però s-soffit kien għamla ta' saqaf falz. Ġifieri qabel is-soffit tal-lum, dan qed ngħidu. Insibu l-kelma strippa, waħda mill-linjament ta' taħt il-mitraħ, is-saqqu, sawa, l-strippa. Jekk san semmu is-sodda rridu nsemmu it-testiera, it-testiera tas-sodda li kienet armatura fras is-sodda tal-ħadit jew tal-għawda, sewwa, u dik it-testiera wkoll kienet hawn min kien jagħmilha wkoll dekorattiva elaborata wkoll anka ġieli kienet tkun bil xi skultura forsi? Xi skultura u anka ppedjata biex tkun radba wkoll. Insibu wkoll it-tużel, għamla ta' baldakkin jew ċelu kwadru tad-Damask bil-pavaljuni li jitqiegħed it-tużel bħala saqaf fuq l-art tal-Maġġur. Dak ukoll parti mill-amara tal-Knisja. Issa, meta wkoll nitkellmu fuq l-amara, nidħlu wkoll fil-qasam ta' l-istil. Ġifieri għandna ċerti kliem li juru l-istili jew nkella id-disenni tal-amara. Per eżempju għandna l-barokk, għandna il-manerista neoklassiku, rinaxximent, rokoko, il-vittorjan, dawn huma kollha stili. Però ħa naraw xi ħut minnhom oħrajn. Per eżempju għandna il-Biedermeier, li huwa l-isem ta' stil Ġermaniż li der fil-bidu tas-seklu 19. Mbagħad għandna Xinwa Seri, disin ta' għamla ċiniża li tinħadem fuq amara miżbuha undurata tas-seklu 18. Għandna il-kontraparte intarsjar bil-maqlub. Issa dawn semmejthom jiena apposta għaliex huma termini barranin ġejjin minn postijiet differenti. Jiġifieri hawnhekk l-amara jew l-istil tal-amara naturalment kien jissellef minn naħajiet differenti ta' d-dinja. U naturalment idea, meta kienet tinħoġob, kienet tinferex mal-Ewropa u la tinferex mal-Ewropa l-ura kienet tasal ukoll Malta ukoll. Namlu differenza bejn l-istil korintjan, Għonek l-stil korintjan kien ikollu fir-ras tal-kolonna id-disinjata mill-waraq tal-akantus, per eżempju. L-stil manierista kien stil arkitettoniku u artistiku li jinsab bejn l-stil tar-rinaxximent u l-stil barokk. Il-rokoko, stil tas-seklu 15, b'disinji li għandhom għamla ta' mewġ. U mbagħad hemm ukoll stil scroll li kien disin ir-rumblat u nsibu l-kelma venatura pereżempju, li kien disin naturali. U hekk b'dak l-aħħar tarif fejn illum għalaqna biex ngħidu hekk il-parti tal-programm fejn tkellimna dwar il-familja tal-amara niġu fit-tmiem dan it-tielet programm fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma nisidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin mill-istudio sa Campus FM inselmulkom.